ही मत भाव मात्र भगवान कहते हैं ना मेरे भाव को प्राप्त हो गया, मेरे भाव को प्राप्त हो गया कि यहाँ का भी क्रिया नहीं था पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति न प्राप्त होती इम्पीटेशन पुनर्जन्म न प्राप्त पुनर्जन्म का विशेषण दुखालय दुख कौन है दुखा नाम आध्यात्मिकादी नाम आलय आश्रय दुखादियों का आश्रय आश्रय क्यों कर दिया आलय का अर्थ आश्रय कैसे कर दिया जिसमें दुख जो है लीन होते वो दुखालय हो गए तो जन्म में लीन होते हैं तो जन्म में सब ये जैसे बटके जो है वह पूरा वृक्ष बैठा रहता है ये सभी दुख न केवल दुखालय केवल दुखालय नहीं है बल्कि आकाशकम अनवस्थित स्वरूपम ये अनवस्थित स्वरूप है इसका स्वरूप जो है वह निश्चित नहीं इस प्रकार का पुनर्जन्म मिलता है स्वरूप तो है ही अभी जो है वह बदल मनुष्य भी देवता कोई बदलाव है अब कोई निश्चित है कोई मनुष्य या मनुष्य है भक्ति बन गया तो क्या बन गया इसम पुनर्जन्म महात्मानो क्या होगा कि क्रिया करे किसी को क्रिया में रस नहीं करे फलाल संगीत करने से नहीं रहेगा, विवेक रहेगा तो वो हमें करने देंगे। धीरे धीरे हो जाएगा। अब शुद्ध शब्द में महात्मा जो है तो सब जगह जो है एक परमेश्वर शब्द को देखता है, इसलिए उसमें जो है उसकी बुद्धि में जो है वो ज्ञान है, उसकी बुद्धि में जो है। इसीलिए हम कह दिया महात्मत्वम प्रकृत शब्द नहीं, प्रकृत शब्द। इसलिए समझना चाहिए कि उसका सुख का स्वरूप दूसरा उसमें क्या कर भोग देते सुख नहीं रहे, प्रधान में भोग जैसे सुख नहीं है क्या, क्योंकि ये रजोगुण में ना जितेंद्रिय संयोग कर दे तब सुखम राजसम वो राज सुख है। और जो है काम तो मोह इत्यादि बना और सात्विक सुख है वो मन को मन इंद्रिय को तो विषय माने और परिणाम नहीं, तो त्याग जन्य जो है ना उसका त्याग परिणाम। यहाँ तो शुद्ध शब्द है उसकी कोई समस्या नहीं है, यह पर्याप्त ये तो यह क्यों कह दिया। अच्छा तस्मिन ने भी ईश्वरे समुत्पन्न अन्य सम्य धिया पुनरावृत्ति ही अर्थचित था तस्मिन्नेव ईश्वरे समुत्पन्न सम्यक दर्शिनो भूत, उस परमेश्वर में ही जो है उद्भूत सम्यक दर्शन। यही इतने तस्मिन्नेव समुत्पन्न सम्यक दर्शिनो भूत तस्मिन्नेव ईश्वरे, ईश्वरे समुत्पन्न सम्यक दर्शन भूत्वा परमां प्रसिद्धिं गता। भाष्य में देखिए क्या था कि भाष्य में यतया था ना, यतया प्रसिद्धिं मोक्षाख्यां परमां प्रतिष्ठां गता। ये टीकाकार कहते हैं यतया के बाद इतना जोड़ लेना तस्मिन देव ईश्वरे समुत्पन्न सम्यक दर्शनो भूत्वा, अब इसको लगा करके संस्कृति मोक्षाक्षम परमा प्रतिष्ठा करता है। अरे तो ये भी हुआ सन्यासी हो गया और फिर सम्यक दर्शन हो भगवंत उपगता नाम अपनरावृत्त हो तथो विमुखा नाम अनुपजात सम्यक सम्यक दिया पुनरावृत्ति आपने सीखा। ऐसे भगवान को जब प्राप्त कर लिए हैं उनको तो पुनरावृत्ति हो नहीं थी, अब भगवान से जो विमुख है तो उनको जो सम्यक दर्शन हो ही नहीं, तो उनको सम्यक दर्शन न होने से पुनरावृत्ति आपको सीखा, पुनरावृत्ति उनमें स्वाभाविक है। ये तो हो गया पंद्रह का, अब सोलह में का जो है वो एक श्रुति है अपामा सोमम अमृता अपूम कर्म कांड में लोग यही मानते हैं कि सोम सोम रस पान करेंगे, अब सोम रस का पान करेंगे तो अमृत हो जाएंगे, सोम याद करेंगे सोम, अब सोम याद में सोम रस का पान करेंगे, सोम रस का पान करके अमृत हो जाए। इसमें कहते हैं कि ऐसी थी श्रुति, ये भी श्रुति है लेकिन तो प्रमाण होती है, स्वर्गारी गता नाम भी समान एव अनावृत्ति कहते हैं। स्वर्गारी जो गता है स्वर्गारी जाने समाना एवं अनावृत्ति, उसको अनावृत्ति समान ब्रह्म ज्ञान की क्या जरूरत है, सौमरस पी लिया सर्व में अमृत पीते रहेंगे अमृत रूप हो अंधके हो गए। अब अंधके क्या होता है शब्द में, अंदर की गीता रहता है अभी थोड़ी ना ये सब शब्द जान क्या लेता बाम सोना में लेता है सोन दिया है सब के लिए वही तो उसका मतलब ये उसका मतलब ये नहीं कि आप सब पी लिया भांग खा लिया था शब्द दिया है ना ये तो बात ऐसे तो बहुत कल प्रयोग है हमारी परंपरा में हो गए सब बात है हमारे पूर्वज हो गए किम पुनः तत्व अन्य प्राप्त पुनरावर्तन हम करते हैं कि तत्व अन्य प्राप्त आपसे जो दूसरे को प्राप्त किया तो पुनरावर्तन थे वह फिर जो है वो जन्म लेते हैं तो क्या जो जन्म लेते हैं क्या प्रमाण है वो चला जाएगा स्वर्ग चला जाएगा देवलोक चला जाएगा उसका जन्म सभी लोगों में पुनरावृत्ति है इसको दिखाते इसको दिखा करके निर्धारण कि किसी भी लोक में जाएगा तो वहां से लौट करके आएगा कैसे आएगा आगे कर देखिए ब्रह्म लोक से आगे तो कोई लोक है नहीं ब्रह्म लोक से आगे कोई लोक है तो ब्रह्म लोक से यहाँ से क्या है कि यहाँ के दो प्रकार का यहाँ से लोक है यहाँ से ऊपर लोक है नीचे ऊपर नीचे की भी कल्पना इतने कि मनुष्य शरीर से जो शरीर विकृत है वो नीचे के नीचे विकृत तो है मनुष्य शरीर पुरुषार्थ का शरीर तो यही है इसी शरीर में पुरुषार्थ करके जो है वो जाएगा अब ऊपर जाए नीचे जाए मध्य में है ऊपर जाए नीचे जाए ही तो होगा तो जो शरीर है यहाँ से लेकर के ब्रह्म लोक वो तो ऊपर के लोग और तो इसके पाप आगे किया सूत्र में गया तो ऊपर के लोग कहाँ तक हैं एक से एक उत्कृष्ट है एक से एक आनंद की विमानता में आए फिर देखो यहाँ भी जो है वह किस प्रकार जो है वह आनंद है उसके लिए सौ गुना ऐसे करके करके ले दो गंधर्व लोग इत्यादि देवता आजाद देवता ऐसे करके जो है वह यज्ञ इंद्र का प्रजापति का तो ब्रह्मलोक पर लेकिन करते हैं ब्रह्मलोक तक जा करके भी वहां भी क्या होता है कि कमाई करके जाकर जहां भी कमाई करके जाए तो कमाई का फल कितना भी हो वो फल जो है क्षीण हो जाए क्षीण हो जाएगा तो लौट करके आए ये बड़ी सीधा है मोक्ष पुरुषार्थ का फल नहीं माना जाएगा मोक्ष तो स्वतः सिद्ध है पुरुषार्थ से अज्ञान हो मोक्ष तो स्वतः साध्य है ब्रह्म लोक प्राप्ति साध्य हिरण्यगर्भ जो है ले लेंगे आप तो कोई ना कोई वहां भी व्यवस्था बन जाती है। तो लोग आए ना लोग, यानी ये सीधे समझिए कि अज्ञानी के द्वारा प्राप्त यहाँ पर थोड़ा अंतर समझिए, जिससे आपको ये बात समझ में आए। इतने भोग भूमि होती है, सभी लोग भोग भूमि, तो भोग भूमि जितनी भी प्राप्त हो तो कर्म उपासना का फल बहुत प्राप्त होगा। तो हो गए आर्जन किया है, तो आर्जन किया है तो खाती भी होगा वहां पर, वहां तो आर्जन का साधन है नहीं। आर्जन का साधन नहीं है तो भले ही किसी का जल्दी खर्च हो जाए, किसी का देर में खर्च हो जाए, तो खाती तो होगा, तो खर्च होगा तो फिर कमाने के लिए है। इसलिए ब्रह्म लोक में भी दो प्रकार के लोग हैं, एक भोग भूमि को लेकर के, एक जो है यहाँ से जो मुमुक्षु है जो तत्वज्ञान की दृष्टि वो यही पर लगा है पुरुषार्थ में। किसके पुरुषार्थ में लगा है? हाँ, भोग के प्रसाद में नहीं लगा है कि ब्रह्म लोग जाकर के ऐसा जैसा उनको मिलेगा और वहां पर ऐसा पाप करके जो है वहां पर है ना, वो जो जो तलाव है ना, जो तलाव है वहां पर जिसमें जो है वह रस जिनका रहता है हाँ, और उसी को जो है वह पान कर लेता है, बस समान एक कर जाता है, उनको कोई उपद्रव नहीं। वहां पर कोई असुरों की आक्रमण नहीं करता, हम लोगों में लोग में असुर का आक्रमण नहीं, असुर का आक्रमण सब नीचे। भोग क्या कहाँ है? भोग क्या तो आप है तो आप भोग क्या की समस्या आज क्या के लिए आज नहीं करना पड़ता, वहां पर आपका पी लिया तो भोग क्या में आज नहीं करना पड़ता, ये भी समस्या नहीं। और दूसरे जो छोटे प्रलय होते हैं, प्रलयों में भी नीचे के लोग जिन लोग जलते हैं वो लोग नहीं जलते, जो ये ब्रह्मा के द्वेष के समाप्त होने पर जो होता है तो नीचे के लोग जलते हैं, ब्रह्मा का लोग थोड़ा जलता है, एक तो ब्रह्म जी है वो लोग नहीं जलता है, तो बहुत बड़ी चिंता है। वहां से देखता रहता है कि सब जल रहे, दुख नहीं हंसता है, पर्वत पर हुआ जिसे देख रहा है कि सब जल रहे हैं वहां से हंस रहा है, सो रहे हैं तो कहा ब्रह्मा के सोने से जल होता है, सोने ही नहीं, सोने से नहीं होता, पहले प्रलय होता है, जब सायंकाल प्रलय हो जाता है सो जाता है तो प्रलय होता है, नहीं वो देखता है हसी रहे तो रोए बेचारा, हसीदा रोएगा उसका कोई ममत्व ममत्व नहीं होता, वहां तक लव नहीं पहुंचता, अज्ञानी है तो दुख तो होता होगा, अरे भाई उसको दुख नहीं होता, अज्ञानी तो है ऐसा है, उनका कहीं मोह नहीं, समाधि में रहते हैं ऐसे दुख नहीं, संतुष्टि है तो समाधि में सबका संज्ञाय के ज्ञान संतुष्ट से दुख होता ज्ञान पर हम ध्यान यही दिलाना चाहते हैं कि ब्रह्म लोक को गया कैसे उपासना, हाँ ये भी जो है उपासना के द्वारा कर्म के द्वारा गया है, तो भोग भूमि मान करके गया है तो वहां से उसको लौटना पड़ेगा, अश्विन व्याधि जो जाएगा तो भोग भूमि मान करके जाएगा, ये जो है वह पंचायत विद्यालय वाला जाएगा भोग भूमि मान करके जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर मुमुक्षु है जिसने की जो है तत्व ज्ञान को ही लक्ष्य बनाया, भोग के यहाँ से ब्रह्मलोक तक के भोग के प्रति उसको वैराग्य उत्पन्न हो गया और यहाँ उसको सम्यक ज्ञान उद्भुत नहीं हुआ और इतने में उसका शरीर छूट गया और उसका ज्ञान नहीं गुरु का मन दिया है। अब यहाँ ज्ञान उद्भुत होने के पहले शरीर छूट गया गया तो वहां जाने पर उसका चित्त भोग में नहीं लगे भोग में उसका चित्त और वो वहां पर ध्यान कर मैंने यहाँ तो मुख्य कर्म उपासना भी किया है कर्म उपासना कर्म उपासना किया है इससे कोई मतलब नहीं कर्म उपासना भोग के लिए किया है कि यात्रा करके शुद्धि की क्योंकि बिना कर्म उपासना का हम कहते हैं कि हाँ मोक्ष और प्रणव खाली प्रणव का आलम करने लगा हमको ब्रह्म लोक मिलेगा नहीं कि ब्रह्मचारी हमको ब्रह्म लोक मिलेगा तो कहने का तात्पर्य है कि ध्यान इस पर केंद्रित कर तो लक्ष्य क्या बना के बाकी सबका लक्ष्य तो भोग लक्ष्य के अनुसार फल होता है नहीं तो उसी कर्म का फल अंतर करके शुद्धि हो जाता है उसी कर्म का फल सर्ग हो जाता है लक्ष्य है लक्ष्य में अंतर है और क्या अंतर है स्वामी लक्ष्य बन गया तो फिर तो ये लक्ष्य बनने पर फिर उसका कर्म हो गया ये तो देखो लक्ष्य उसका तो हो देखो कर्म उपासना देखो उपासना बहुत लोग करते और साधु भी उपासना करते सन्यासी भी उपासना सन्यासी का लक्ष्य क्या है भोग प्राप्ति नहीं इसलिए ये उपासना उसके अंतकरण को एकाग्र करके तत्व दर्शन में सहायक बनेगी इसकी उपासना भी तत्व दर्शन में सहायक बनेगी और यदि उसको किसी भी भोग प्रार्थना है तो भोग प्राप्ति तो ब्रह्मलोक भी जाएगा तो वहां का जो भोग है वहां का सुविधा जो है वो सुविधा को उसका मन कभी नहीं होगा वो तो तत्व की तरफ ही जाएगा तो ब्रह्मा जी के सभा में जो चर्चा चलेगी वो चर्चा में ही उसका चित्त उसमें जाएगा और वह जो है उससे वहां मुक्त हो जाएगा ज्ञान प्राप्त कर लेगा ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा के साथ होगा वहां तो ब्रह्मा के साथ देना बार नहीं तो इस हिसाब से तो मोक्ष भी पुरुषार्थ का ही फल हुआ थे बिना पुरुषार्थ से तो कुछ नहीं स्वयं सिद्ध कहाँ मोक्ष स्वयं सिद्ध है पर बिना पुरुषार्थ के नहीं क्रम मुक्ति वाले भी क्रम मुक्ति वाला वो ब्रह्मा के काल तक रहेंगे ब्रह्म ज्ञान तो हो जाएगा पहले होगा और ब्रह्म के काल का रहेगा और ब्रह्म के साथ मिलेगा जीवन मुक्त तो है वहाँ जीवन मुक्त तो है वहाँ जीवन मुक्त होकर के रहेगा जैसे ब्रह्मा जीवन मुक्त होकर के रहता है लोग जीवन मुक्त और ब्रह्मा की आयु समाप्त होने पर फिर जो है वो रहेगा तो सब सभी नहीं रहेगा हाँ जो लक्ष्य जिसमें लक्ष्य जो है क्योंकि वहाँ शरीर है ना और उस शरीर का प्रारंभ तो ब्रह्म के प्रारंभ स्तर है ये लोग में नहीं वो ब्रह्म लोग क्योंकि दूसरे लोगों में ज्ञान की सुविधा नहीं ये ब्रह्म लोग लेकिन जो भोग भोगी कर के गया है तो वो वहाँ पर अगले कर्म में उसका जन्म होता है वहाँ पर निवास करेगा और उसके बाद व्यवस्था जन्म ये एक निर्णय इस विषय में मांग हालांकि ये सब बहुत जल्दी रहती है पर ये है कि इस विषय में ऐसे मांग तो हो ही गया पर उसका शरीर जो है वह शरीर के विषय में मान्यता है तो ब्राह्मण के मुक्त तो हो ही गया ज्ञान सबका भी मुक्त हो गया पर वो शरीर छूटने के लिए जो प्रारंभ होना चाहिए वो जो वहां जाता है उस प्रकार का उस करोड़ ब्रह्म पिता ऐसा। अब जो पचास की विद्या वाला मान लीजिए जाएगा है? या मान लीजिए भी जाएगा असली दिया भी जाएगा है? या और कोई विद्या वाला जाएगा जो उसको भोग भोग भी बना सकती है, लक्ष्य उसका भोग है ब्रह्मलोक का भोग, तो उसके लिए ये है कि आप ब्रह्म भुवना लोक का पुनरावर्तिना, ये ब्रह्मलोक पर्यंत जो वो ब्रह्मलोक यहाँ पर आम जो यहाँ पर भी बहुत विचार करते हैं लोग, जैसे आप ब्रह्म भुवना लोक ना, तो यहाँ पर दो प्रकाश है क्योंकि आम वो प्रसाद उनके शब्द में है, अभी विधि भी हो सकता है मर्यादा में भी हो सकता है, चार होता है ना, ईश्वर से क्रिया योगी मर्यादा अभिधि हो, तो मर्यादा यदि आप कर लेंगे तो ब्रह्म लोक को छोड़ करके हो जाएगा, तो जो ग्रह मुक्ति वाला है उसके लिए तो उसका जो ब्रह्म लोक है वहां तो मर्यादा है, वहां पर क्या होगा मर्यादा, वह पुनरावर्ती नहीं, और जो भोग भूमि बना करके जाएगा वहां पर आदमी भी है। अरे भाई जो ग्रह मुक्ति वाला है वो वहां जा करके नहीं लौटेगा, मर्यादा हो गई ना, उसका जो ब्रह्मलोक है वहां से लौटना नहीं हो रहा, तो ब्रह्मलोक में भोग वाले नहीं जाते, भोग वाले उसके ब्रह्मलोक में नहीं जाएंगे, ब्रह्मलोक का अलग से मतलब अलग खंड है, अलग खंड नहीं अलग अलग वृत्ति, भाई यही यही जो है कि कमरे में जैसा जैसा जितना भोग वैसा वैसा वृत्ति, आपके जगत में जो है वह दूसरा नहीं रहता है, हमारे जगत में आप नहीं रहते, हमारे जगत हम आप रहते, अरे ये मुख्य है उसका जो मानव जगत है उसमें संसार नहीं छोड़ रहा, तो उसका निकल सब भूलता यही है दोनों, उसकी राशि अलग है, यही है देखो उल्लू भी है मनुष्य भी, उल्लू का क्या है कि यही राशि थी, उल्लू की रात्रि कौन है दिन है उल्लू की राशि के दिन, और जो आपके राज्य है वो उल्लू का दिन है, तो कोई दूसरी जगह थोड़ो है यही है, पर उसका लोक अलग है, उसका उसका प्रकार दिन अलग है, हमारा दिन अलग है, इसी प्रकार वही प्रकार तो शायद मत सुंदर नाजी लिखे हो तो वो जो है वो हम मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, और पंचांग विद्या इत्यादि वाले जो है उनको अवश्य ही नहीं की प्राप्ति होगी, हम लोग कोई जो है वह ऐसा कहते हैं जिसके विषय में श्रुति ले लेते हैं विलक्षण, गीता काल लोग विलक्षण होते हैं, गीता काल लोग विलक्षण ही होते हैं, कोई गीता काल होते वो श्रुति लेते नाकस के पृष्ठम, वहां नाकस के पृष्ठ को प्राप्त करके और फिर वहां से लौट के जाते हैं, हम लोग का भी करवा, तो कहते नाक माने क्या, जहां पर कोई दुख न हो, कब है सुख आपका है सुख ना तो अवश्य भागी दो दो दो नहीं क्यों नहीं किया, कहते स्वर्ग तो बाटे को नाक नहीं तो स्वर्ग में तो लगे रहता है, अचल आक्रमण कर रहा है, यही आक्रमण कर रहा है, उल्टा आसमान हो रहा है, भाग है वही ब्रह्म जहाँ कहीं भी दुख का कोई जो है न प्रयादी पहुंचती है वहां पर, और न जो है वहां पर कोई जो है अक्षर पहुंच सकता है, ये सब कोई बोल नहीं सकते, इसलिए वहां पर दिन भी बात है, वहां दिन भी बात है, और वहाँ जा करके भी जो जो ऐसा है कि भोग भोग बना करके गया है वह भी वहाँ भी चल वो वही प्रति ऐसी भी कोई वो तो वहाँ तो असल जो है वो चल के लिए और आखिर वो तो श्रुति है ना तो हाथ लगा गीता का लोग कहीं ये प्रमाण देते हैं ये प्रमाण देते हैं और धर्म पुनरावर्तन के धर्म पुनरावर्तन के ये जो प्रमाण है उसमें जो लोग ले लेते हैं उसका पुनरावर्तन नहीं होता ये किसके विषय में है ये ज्ञानी के विषय में और इमं मानवम लोकम पुनरावर्तन के यह किसके विषय में है उपाधि के विषय में जो वहां पर जो है वाली भोग भोग भी मान के जाता है केंद्र में जाता है ये अंतर तो पुनरावर्ति गुना मां के सुखम से पुनर्जन्म अब इसका भाष्य की सब है हाँ दोनों प्रकार स्वामी अभिव्यक्ति भी मानेंगे तो ब्रह्मलोक भी ले आ जाए हाँ ब्रह्मलोक सही वही अभिव्यक्ति आती है स्वभाव वाली लेकिन मानेंगे तो वो प्रेम के लिए एक मुझे प्राप्त करके एक पुनर्जन्म पुनरुत्पत्ति के लिए उत्पन्न है स्वामी वहाँ जाने वाले लोग पुनरावर्तन है कि इसको लोग भी पुनरावर्तन है अरे वो लोक लोक की अभेद लोक लोक की अभेद लोक भी पुनरावर्तन वो भी विनाशी है लोकी भी लोकी माने वो शरीर महापुर होने वाले लोक किसी को टीकाकार ने कहा था ना अर्थवाद तो कर्मिणाम आपेक्षिकत्व विवक्षित पहले तो प्रश्न कर दिया था क्या प्रश्न था कि अपाम सोम अमृता अभूम है ना सोम जो है वह पी करके अमृत हो गया हो गए ना अमृत हो गए ये स्तुति में श्रद्धाधिकता नामक समान अनावृत्ति अमृत जब हो गया तो फिर कैसी उसकी आवृत्ति होती ये कर्ता किया था कि पुनः तत्व अन्य प्राप्त पुनरावर्तन थी अब उसके प्रकार से अर्थवाद जो कर्मिणाम अमृतत्व से आपेक्षित विवक्षित वो अर्थवाद स्तुति स्तुति पर तो कर्मियों का अमृतत्व कैसा अमृतत्व है आपेक्षिक कर्मी प्राप्त करता है अमृत को कर्म में जो अमृत है वो कैसा है आपेक्षिक क्योंकि देवता विनाश को कर्म आपेक्षिक अमृतत्व आपेक्षिकत्व विवक्षित अपेक्षा समझे न यहाँ की अपेक्षा की वहां को अमृत है वहां का शरीर और लेकिन ब्रह्म की जो मोक्ष की अपेक्षा के वहां वो विनाशी है मोक्ष की अपेक्षा से विनाशी और जिस लोक की अपेक्षा से अविनाशी है वो भी उसका समय समाप्त हो जाता है तो अलग मैंने एक तो ब्रह्मा के एक दिन में 14 बदल जाते हैं इंद्रा जी उनका समय समाप्त हो गया लेकिन भूरा भी लोग चतुर्थ हैं भूरा भी लोग चतुर्थ ही जो है कौन हो गया भू भू स्व लोग चतुर्थ है तो क्या हो गया यहाँ पर चला देना तो भूरा विलोक चतुर्थ प्रविष्टान पुनरावृत्त हुआ अब लोग और रहे ऊपर कुछ लोग इसी चीज अपने मानी चालन की इसमें किसी ने किया कि वो ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म लोक में दो भाग समझे ना, महान एक विभाग हो गया और जन सर्वशन एक विभाग हो गया। तो मानते हैं कि महान लोक तक जो जाते हैं वह तो वो भी गए ब्रह्म लोक, उसका नाम ब्रह्मलोक है ना, सभी का नाम ब्रह्मलोक। हाँ, ब्रह्मलोक में क्या वहां से ब्रह्मलोक यानी स्वर्ग के ऊपर जो लोग अश्वा के ऊपर लोग कौन हो गया, महान शक्ति। तो कुछ लोगों की ये कल्पना है कि ये वहां तक जो जाते हैं वो भी तो ब्रह्मलोक है, पर महालोक में जो जाएंगे उसका बदला हो सकता, और जो जन तप शक्ति लोक में जाते हैं उनका पुनरावर्तन नहीं होता। तो ऐसी कल्पना जो कर रहे हैं उस कल्पना को खत्म कर दिया। भूराज लोक चतुर्थय प्रविष्टा न पुनरावृत्ति है, पुनरावृत्ति मानते हो पुनरावृत्ति जनादि लोक स्वयं प्राप्त न अपनरावृत्ति किसी विभाग से अप्रामाणिक अवहेलिया अप्रामाणिक अवहेलिया अवहेया के क्या आपके में पाठ है तो ठीक है, अप्रामाणिक प्रामाणिक है उसमें कोई प्रमाण नहीं, अभी क्यों प्रमाण नहीं है आपके आत्म भवना लोग आपका दिया तो ब्रह्म लोग इसके सर्वमेव ईश्वर प्राप्त नाम की पुनरावृत्ति संकेत तब ईश्वर को भी कोई प्राप्त किया तो उसकी भी पुनरावृत्ति हो सकती, ईश्वर को प्राप्त किया तो उसकी भी पुनरावृत्ति हो सकती ना, तभी उसकी रुचि हो सकती। क्या मान एक कौंतेय पुनर्जन्म पुनरापुनपत्ति ईश्वर प्राप्त निवृत्त अविद्यान पुनः आवृत्ति अप्रामाणिक आत्मरे निकालते हैं कि यावत संपात श्रुतिवत कौन सी श्रुति है कि भाई जब तक वहां और आने वाला पुण्य है तब तक वो रहेगा और फिर वहां से लौट ब्रह्मलोकम यावत संपादन उचित ऐसे होती है, यावत संपादन उचित जब तक होगा ये जब तक उसका कर्म वहां रहने के योग्य है तब तक बोला है चला है। तो यावत संपादन श्रुति वर्ण अगे कोई कहे कि यावत संपाद श्रुति जैसे करती है कि जब तक भाई उसका कर्म फल भोग हुआ है और हमने ये चीज बता दी थी जिस पर ध्यान रखने का, वो ध्यान रखने की बात यह है कि जो भी भोग बुद्धि से उपासना किया है तो वो तो उसको भोग प्राप्त होगा, तो भोग उस उपासना का फल कुछ होगा तो जो भी सार से बनता है, फलभूत सार से बनता है, वो क्षीण होता है। तो जब तक वो रहेगा तब तक तो रहेगा, और जब वो क्षीण हो जाएगा तो फिर नीचे आ जाएगा। यदि कोई कहे कि यावत संपात स्थिति हो, जैसे यावत संपात स्थिति है, इसी प्रकार ईश्वर प्राप्त नाम, ईश्वर को जिन्होंने प्राप्त कर लिया पर निर्विकार विज्ञान, यदि उनकी अविज्ञा दूर नहीं हुई है तो पुनरावृत्ति ही उसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। गति अपना मन की भगवान तो कहते मान प्राप्य न भी, इसका मतलब भगवान को जो प्राप्त करता है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, माने उनकी अविद्या भगवान की नहीं, जिनका अविद्या नष्ट नहीं भी हुई है। हाँ तो भी नहीं, भोग बुद्धि से नहीं गया है तो फिर भोग बुद्धि से गया है तो आपको भोग प्राप्त करेगा, पर भोग बुद्धि से नहीं गया है वो भगवत जो है भगवत स्वभाव प्रेम से गया। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवत प्रेम से बदल गया है पर उसका कार्य ज्ञान है ना, तो वो भी वहां से लौट आएगा, तो कहते वो नहीं था। इसमें यही है कि भगवान कहते मां को केतु का ज्ञान ना, मां को केतु का पुनर्जन्म, तो उसकी वो कल्पना को आप प्रामाणिक ही कर दिए। जो सुन लिया तो देव ने नीचे कर दिया, वो ये बोल तो किसी भी उपाधि में रहेगा परोक्ष, अपरोक्ष तो देवता का दर्श से अपरोक्ष हो जाएगा। पर यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, दूसरा प्रश्न है उसका अपरोक्ष भी हो जाएगा, समझा कि नहीं। अरे भगवान अपरोक्ष भी होता है, उसके साथ वो खेलता है, बैठता है, उठता है, सब कुछ होता है, पर इससे अविद्या निवृत्त नहीं होता। भगवत रूप हो गया, अविद्या निवृत्त होने पर भी भगवान के साथ खेलना इत्यादि यदि शरीर का जब तक प्रारंभ है तब तक रहा है, कोई बाधा नहीं, और कुछ रूप में तो नहीं रहे, कुछ रूप में नहीं रहे। तो जो लोग कहते मान लीजिए कि वह सगुण ब्रह्म पाठ और अविद्या निवृत्त नहीं हुई तो भगवान लोक को जाएगा, भगवान लोक को जाएगा। तो भगवान लोक को जब जाएगा तो जब उसका उपासना का फल जो है वह समाप्त हो जाएगा तो फिर आएगा। तो भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त कर लेना चाहिए, क्योंकि इसको जरा ध्यान करके मां को भोग वहां प्राप्त करता है तो फिर वो भोग फिर होने पर आए, पर मुझे प्राप्त कर लेता है तो जो मुझे प्राप्त कर लेता है तो उसकी अविद्या निवृत्त देखी हुई है। इसलिए कहा मां को पेट से पूरा जन्म, ये तो इसमें कैसे निकाला प्राप्त संपादन